Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow, som vi har valgt at kalde De Sorte Spejder. I dag sponsoreret af Corny Big. En vitaminbar efter dit hjerte. Ja, tak. Vi startede med Fashion og Like Knives. Et fantastisk nummer. De er jo danske. Men ja, lige præcis. Man, og man havde helt glemt, hvor godt det er. Og med en meget international lyd, hva'? Ja, mad. Det er et gammelt nummer. Det er rigtig godt. Ja, det er meget, meget fint. Ja, det er dejligt, dejligt nummer. Hvis jeg var dem, så ville jeg være stolt af mig selv. Ja. Jeg kan en lille historie om The Knives. Fortæl. Melodien, vil jeg høre? Nej, jeg kan om Fashion. Okay. Jeg så dem på Bornholm en gang, hvor de spillede sammen med nogle andre bands. Og musikhuset i Rønne. Ja, yeah, lige præcis. Det og, har været en dejlig aften. Der forsangeren, det var jo, man kan sige, en usandsynlig flot fyr. Ikke? Ja. Og det er hele bandet jo. Og det, der så sker på Bornholm, det er, at de spiller jo så der i musikhuset, og man skal ud bagefter han ja, det skal man. Og jeg havde været over at underholde nogle hjemmeværnsfolk. Det er jo ikke sidste gang, du kommer over og underholder hjemmeværnsfolk. Forhåbentlig ikke da, for det var en fantastisk aften. Det var til hjemmeværnets landsstævne. Nå, men... Så sker der hverken. Hvad er der bedre? Det, at i løbet af aftenen, der er forsangeren i Fashion, når der er få en på munden, fordi han var jo ligesom, hvad kan man sige, klopkit udsmykningens... Hvorfor har du sådan nogle tæt siddende bukser på? Du har jo briller på uden styrke. Bang! Så skal du have tæv. Hvor langt tror du, at Thomas, vores praktikant, vil overleve på Bornholms natteliv? Jeg vil sige det, i en blå dynibuks, som Thomas ofte render rundt i, og en hvid Vibskov cardigan, ikke? Det vil gå. Han vil lukke kafeteriet på Paul Anker, eller hvad færgen hedder. Smak! Så var han uden tænder. Så har Espersen fisk allerede der hakket ham en, ikke? Han havde måske også fortjent det. Ja, det er sådan. Nej, der er ingen, der fortjener at blive slået. Må jeg anbefale undtagen børn, selvfølgelig. Må jeg anbefale en Facebook-gruppe i øvrigt? Der er mange af dem, men må jeg anbefale en? Ja, anbefale en. Jeg har jo ikke kunne melde mod. Jeg prøvede, jeg kunne ikke melde mod. Så jeg er der du stadig. Du er der stadig. Det er en, jeg kommer jo egentlig sidst, der kom ud. Tag nu de briller af, idiot. Der er jo ingen styrke i dem alligevel. Og det er en helt fantastisk gruppe, som jeg synes, alle bør melde sig ind i. Hvorfor rende rundt med at se mig? Jeg render rundt med et sort stald. Jamen, jeg er klopkæt. Det er et fantastisk program i dag. Ja, men skal vi snakke om noget voksen først? Åh, hvad? Hvorfor? I morges. Oh, ja. Formiddags, da jeg kører på arbejde. Ja. Kører jeg op ad Amager Fælledvej, og så passerer jeg den ganske udmærkede Shell benzin tankstation. Ja. Oppe på Amager Fælledvej. Og der har du en oplevelse. Byen, der har du en økonomisk oplevelse. Som jeg kører i en kæmpe benzinsluger, som jeg kører i. En Punto. En grande punto. Ikke? Så kigger jeg lige op på skiltet. Og så ser så der. Plejer så tænker, jeg at kigge ned igen. Ja, i 70'erne. Så kigger jeg op igen, så tænker jeg, fy for søren da. Eller, nej. Nej. Upsen. Nej, hov. Ja, det er mig. 7,91 kostede 1,92 liter højoktan, du. Så tænkte jeg, der skal jeg ind. Jeg er muligt, jeg kun lige skal have en kvart tank på, men jeg skal ind. Bare prøve at køre en bong ud, og normalt tanker jeg 95. Jeg ved ikke, hvad forskellen er, andet end det er noget mindre oktan. Så tanker jeg 92 oktan. Der er tre mindre i. Ja. Vi ved ikke, hvad. Nej, hvorfor ved man egentlig ikke? Jamen, der er ikke nogen, der bruger 92, fordi man vil jo godt, det er godt for ens bil. Din platina bliver helt snavset. Nå, ja. Ser du det? Men du kørte altså 7,91 ned i bilen? Lige tanken. Ved du, det koster for 10 liter? 70 kroner. Og 10 kroner. Og noget. Ja, lige præcis. Det er med bilen. Ja, det er sindssygt billigt. Jeg var over i staterne, ikke? Ej, det er næsten 80, ikke? Der koster altså... Kostede, da jeg var derovre, kostede 1,92 dollar for en gallon. Ja. Det er der kan du fylde en tank op for 120 kroner. Ja, det er helt åndssvagt. Tal lige om energikris. Ja, da vi har holdt ferie der i sidste uge og forrige uge. Ja, ferie er det jo ikke. Det er jo også på mange måder en dansesrejse for os. Der havde jeg jo æren af at prøvekøre den nye Golf 6. Åh? Oh. Og jeg forstår ikke, hvorfor den ikke blev årets bil. Nej, men det var jo Honda Jazz. Men årsagen til Honda Jazz er vandt, det er jo fordi, den var mere rummelig, kan jeg forstå. Og det er jo så, når man så ser på dommerudvalget, lige bortset fra Carsten, dem kan vi have igennem. Ja, han er den eneste behagelige undtagelse for det dommerudvalg. Så vejer alle andre biljournalister over 150 kilo. Lige præcis. Og derfor er det eneste sted, der kan være plads til dem, det er en Honda Jazz. Det er den eneste bil, de har været inde i. Ja, det er det, fordi de ikke kunne komme ind i nogle af de andre. De har ikke fået flæske flankerne ind i andre prøvevogne, og så har de sagt, det er nok den, der kan da køre. Nå, løj. Honda Jazz. Det bliver et dejligt program i dag. Vi har, og nu var det jo en lidt tumultarisk dag i går, så vi fik ikke engang rigtig reklameret så meget for det. Ja, okay. Der er levende musik i dag. Ja. Vi har besøgt der. Den eneste grund til, at jeg blev medlem af MySpace igen, var, at jeg gerne ville blive venner med et orkester fra Sverige, som hedder Lok. Som er du kæmpe fan af. Ja, og de har været søde. De bor i Lund, mange af dem. Ja. De hedder Mathias alle sammen. Ja. Men det gør man meget i Sverige. Ja. Og de er kommet i dag for at spille tre numre, og også har indviet en samtale inden. Mm. Og det er jo nok en samtale, du meget må stå for, fordi jeg vil blive ærefrygt slået. Ja. Og kan nok ikke, ligesom hvis dengang du mødte Oasis, ja. og du blev lidt, ja. Den første time var lidt, sådan har jeg det også. Og her har vi kun en time. Ja. Det er en af tingene, vi har i dag. Ja. Så har vi en liste. Jeg står eller sidder og kigger på den nu. Og jeg har i de fire år, vi har lavet det her program, jeg tror, kan jeg tælle på en hånd, hvor jeg har set mere lovende lister end den her. Eller lige så lovende lister som den her. Programoversigter i virkeligheden. Ja, undskyld, det er også fuldstændig rigtigt. Vi læser den ikke op endnu, det er bare glæd jer. Og så en lidt sørgelig nyhed, som også er stået i avisen, så det er jo som sådan ikke en nyhed. Men det er, jeg blev helt ked af, at jeg så Anker Jørgensen i dagens aviser. Ja. Han er flyttet på plejehjem. Ja, 45 han er meget år på Borgbjergsvej i Sydhavnen, du. Til at bo samme sted i 45 år. Ja. Nej, men det er da bare trist. Det er trist. Det betyder også, at han lejlighed leder jo. Ja, og snart leder til Bernover muligvis. Det her nummer, det er også et meget dejligt nummer. Faggot Fairies. Yep, og Feed the Horse. Hvad betyder det? Jamen, det har jeg da set at tænke meget over. Indtil Thomas med de stramme bukser, han fortalte, var det lille udtryk. Det betyder, at du skal smide havre i troet. Kan jeg sige det til lillemor? Er der havre i troet, så fodrer jeg hesten. Så ved man nok, hvad klokken er slået. Jeg kommer gående... Ja, så får man også sove i stallen. Det, der hedder... I Høet. Ikke i Høet, men i stallen. Ja. I Indre Gade her i DR-byen. Det er sådan, fordi vi har sådan en stor byggeri, at der er nødt til at være gader fra det ene til det andet. Og hvis man kan forestille sig en lille virtuel radiorundtur i DR-byen, så kan man forestille sig... Forestil dig følgende, kære lytter. Ja. Fire betonklodser. Ja, altså hule terninger. Nej, forestil dig det danske flag. Så alt det, der er rødt, det er bygninger. Mm. Og så i midten, det, der er hvidt, det er gange. Det er vand. Ja, det er vand. Og så, ja. Nå, vand. Jamen, det er vand, ikke? Så er der gange over vandet. Ja. Og så, hvis man tager flaget, eller den hvide stribe, der går på langs. Søren Krav. Det gør de så langs. Den, der er vandret. Ja, altså, den vandrende. Det er det, der vil hedde Indre Gade, der så... Nej, det er ikke helt rigtigt, Anders, fordi så vil gaderne jo gå på... Altså, gaden, nej, der er Indre Gade. Jamen, så går de jo ikke mellem for jamen, fanden. Jamen, det skulle da sådan byggeri se ud for helvede. Ja, jeg har ikke bygget det. Jeg kan ikke gøre for det. Nej, men det er fair nok, men det er, bare, det er jo ikke gaderne, der er stregerne. Stregerne er jo mellemrum mellem bygningerne, hvor over gaderne går. Forstår du det? Jeg med. Hvorom alting er. Ja. Så... For ellers kommer man bare aldrig ind i huset, vel? Prøv, jeg kommer gående på Indre Gade. Og deroppe, der møder jeg så Anders, som er en god gammel tekniker, fotograf, lydmand. Han er det, man vil kalde en AV-person. Han vil kalde det hele. Audiovisuelle medier, det er ham. Ja. Han kommer gående... Anders har været ansat i børne- og ungdomsafdelingen i mange, mange år. Ja. Kommer gående med den seneste udgave at gøre det selvbladet. En af vores yndlingsblade. Og der er bare nogle gode råd i. Nå. Og ja, det vil jeg bare læse lidt op af. Det er jeg glad for. Skur mål i skunken. ekstra plads på lågerne. Og så er der den her plads til sko under fryseren. Og det er altså, når man har for meget tid. Vi mangler altid plads til sko. Nu har jeg bygget en repro til vores fryser, som står i bryggerset. Oh. Reproen, eller reposen, løfter fryseren 20 cm fra gulvet. En god så er der plads til sko under den. Fordelen ved at have skoene direkte på gulvet frem for eksempel på en skohylde på væggen, er, at de er lige til at stikke i. Ja, ja, ja. Reproen er bygget af solide planker. Jeg har sat en ekstra planke midt under den tunge fryser som ekstra understøtning. Jeg kunne ikke undgå at se, at der på den modsatte side, det du lader stoppe, der står flisebord frisker badekarret op. Det er bare en god titel. Nå, men det er sådan noget, hvis du vil have græsk tema på badekarret. Vores badeværelse er ret lille, så vi har tænkt meget over, hvordan vi bedst udnytter pladsen. Under vasken har vi et skab med dobbeltlåger. Der har vi sko i. På den indvendige side af begge låger har vi nu monteret to trådhylder. Eller trådhylder, ikke? Ja, ja. Det betyder, at de ting, vi har i skabet, skal rykkes lidt længere ind. Selvfølgelig, for at kommentere for det. For der bliver plads til trådhylderne. Ja, ja, ja, ja. Til gengæld er tingene på den indvendige side af lågerne meget nemmere at få fat i. Vi er blevet så glade for løsningen. Og vi har også sat hylder op på skabe i køkken og bryggers. Altså på indersiden, forventer jeg. Min dreng er vild med fodbold, så da vi skulle renovere hans værelse, hvor der er skunk. Jeg læser bare derop, der står. Jamen det troede jeg, da man købte ud på Christiania. Valgte vi ikke at sende drengen på afvænding? Næh. Jeg valgte at finde ud af, der hvor der var skunk i skråvæggene, så byggede jeg et mål i skunken. Anders? Jeg samlede et skelet af lægter og skar gipsbladerne til, så de dannede et hulrum inde i, inde i al skunken. Rundt i kanten af målet har jeg skruet på brædder fast, som stolper overligger. Ej, jeg er stået af. De malede rødt og hvidt. På trægulvet foran målet i al skunken er der malet et straffesparksfelt med rødt. Nej, du må ikke slippe det endnu, for der står farvel til Fugtskaden, og det vil jeg meget gerne lige høre. Jeg kender ikke Fugtskaden. Hvor står det? Det var bare en lille teaser, der stod der på side 3, tror jeg. Drejbart skab under trappen. Nej, drejbart. Det er måske også bare bedst i overskrifter. Jamen, hvor er Fugt? Der stod farvel til Fugtskaden, og det pirrede min opmærksomhed. Jeg forstår. Drej, kære læser. Når vi nu lige har fodret hesten. Hvor fanden står det henne? Jeg kan da ikke se det. Det er dit bladskriber. Varmepistol rimer af. Ny ledning på boremaskinen. Bliv ved. Rulle hylderne i skabet ud. Det kan jeg simpelthen ikke se. Nej, men lad mig få det, skat. Så spiller vi musik. Nej, nu spiller vi ikke musik. Svenskerne skal også komme ind nu. Ja, lige præcis det der. Brændekurv med hjul. Kurven er flettet pil. Prøv at sige det omvendt. Pættet pil. Ja, lige præcis. Følg med i næste nummer. Svært er det ikke at lave radio. Nå, det er det faktisk ikke. Gør det selv, kurs. Sådan virker din stiksav. Let at finde værktøjet. Ja, men det der vil godt tak til jer. Tak til Anders Lassen for det der. Nu spiller vi lige et stykke musik. Ja. Og så får vi vores musikalske gæster ind. Og man kan godt lige sætte færgekromen derude til at... Ja, det skal sidde på pause. Rik og play og pause. Fordi så er der god musik med svenske Lok i spejderne efter en anden god svensk. Det var jo den gode gamle José González. Også svensk. Også svensk. Og allerede der er nogen spurgt, hvem er der lavet det nummer original, og hvem er det nu der? Det er The Knife, der lavede det nummer. Eller hvad hedder det? Jo. Nej. Mads of Attack, undskyld. Men, men hvad hedder de andre svensker? Hvad fanden hedder de? Hedder The Knife, har også lavet det. Og så har José González lavet det. Vi er om The Knife også lavet det, ikke? Korrekt. Der bliver nikket, men der jeg kigger ikke... bare på vores svenske kompenser, og så er jeg straks solgt. Er vi ikke enige om, at The Knife også har lavet det? Jo, ikke? Eller, nu spørger du ledende. Du må stille spørgsmålet åbent. Har The Knife også lavet det her nummer? Nej. Anders, jeg går ind og tjekker på det der nettet. Nej, du kan tage det. Går okay. Jeg. Velkommen. Tak. Anders, jeg skal måske... I er fem mennesker. Hvem er lederen af orkestret? Laden. Jeg er også yngre i hvert fald. Og du er Mark. Forlåt. Og hvad er dit navn? Mathias. Mathias, fordi der er en del af jer, der hedder Mathias. Måske skal vi lige fortælle historien. Det er sådan, at Anders Lund Madsen hører Lok på MySpace. Bliver ven med jer på MySpace. Nej, det er helt anderledes. Nå, jeg hører historien. Fortæl du historien. Jeg hører Lok ude på det der internet. Og bliver meget glad for musikken. Og så fordi jeg tænker, gud, vi har jo et radioprogram, så der er måske en mulighed for at kunne komme til at høre jer i virkeligheden, fordi at det er meget længe siden, I har spillet i Danmark. Og jeg har aldrig hørt jer spille i Danmark. Og så melder jeg mig ind på MySpace, og så spørger jeg, om Lok har lyst til at være venner, og så siger de, ja, det vil vi gerne. Og så bliver jeg venner med Lok, og så sker de svære forhandlinger om, og så er det kronet nu i dag med held med, at I kommer over for at spille. Sådan er det. Og det er kun fordi, jeg synes, det er fantastisk musik. Men I har spillet i Danmark, ikke også? Ja, et par gange har vi spillet på loppen. Hvor længe siden er det sidst? 2 år siden, kaffe. Så det er på tide at kunne godt lade sig gøre måske at spille igen en anden gang? Eller vil I helst ikke spille i Danmark? Vi spiller her med stjerner. Absolut. hvor er orkestret fra? Foran Malmö. Største del af bandet er fra Malmö. Og... er I aktive i udspil nu, eller er der pause i det, eller hvordan foregår det? Vi holder på at skrive en forever. Det betyder, at de er ved at lave et nyt album. Ja, det er præcis. Nyt album. Ja. Og hvor langt er I det, og hvornår kommer det? Ja, vi har ikke kommet så langt, men vi har vel et riff, end så længe. Nå, okay. Men svensker er jo svært produktiv, og derfor så om en uge er der sådan en plade klar, ikke? Ja, ja vi har jo for vores faktisk... Det nummer, som José González lavede, som The Knife også har lavet, det er det nummer, der hedder Heartbeats. Undskyld. Ja, undskyld. Det var bare det, jeg blev, som var den, som blev brugt i en eller anden reklame også. Ligesom det her er blevet, ikke? Er vi enige om det? Det her? Altså ikke... Jeg spørger nu. Ikke log. Nej, Mathias... Det finder jeg lige ud af. Det, vi hørte med José González, har været brugt i en reklame. Det tror jeg. Det er også der Heartbeats, der er blevet brugt til en reklame. Det er Sony-reklame. Lige præcis. Tak. Tak, Mathias. Tak. Det er den med alle boldene. Ja. Tak. Og når jeg siger tak til Mathias, så siger jeg tak til tre mennesker på en gang. Ja. Fordi at, det er jo Mathias og Karl og Marco, der er i studiet nu. Og Jens også. Og hvorfor er Jens her ikke? Han er i skolen. Hvad er det for noget skole? Ingen som vet. Nej, hemmeligt. Hvilket instrument spiller Jens? Jens, han spiller guitar. Ja. Og hvad gør vi så med den guitar nu i dag? Ja, hvad gør vi? Jeg ved ikke. Vi har ikke så mye guitar i dag. Det er sgu da derfor, han ikke er. Vil du sidde igen? Han er indebrændt. Der er jo en del keyboards med, så vidt jeg kan se derude. Ja. Tre eller fire, ikke? Ja, tre række. Okay. Og hvad er det for noget musik, vi skal høre? Ja, hvad skal vi høre? Jeg kan sige ja, det, Anders. Ja, det kan sige det. Ja. Vi skal først høre Weather Island. Ja. Så skal vi høre Death to My Hometown. Men det fortæller ikke så meget om genren, jeg er ked af det. Men det kan man selvfølgelig også bare vente og høre det. Det er også så de unge mennesker, så de så tød. Og The Smoke Will Lead You Home. Hvilken genre er vi i med Weather Island? Og, ja, og hvad er historien bag det nummer? Jeg tror, at vi ikke får det for alvor. Hvad siger du, undskyld? Det vil kanskje være bedre, hvad det er for slags. Ja, det er måske rigtig nok, Anders. Jeg vil sige, at vi er i en musikgenre, som er... Post-electro-modern-dance-art-rock. Det er hard dance. Ja, det er virkelig hard dance. Ghetto Amsterdam dance. Ja. Det er forbasket god musik. Det er en musik, som... Og der er jo meget god musik i verden, og måske også for meget. For nogle gange kan man blive helt angst, når man hører noget, man aldrig har hørt før. Og tænker, gud, hvor længe? Hvorfor ser jeg og hører jeg kun det tilfældigt? Mm. Og det her var tilfældigt. Og noget musik er godt, fordi man bliver hisset, og noget er godt, fordi man bliver glad i låget, og noget er godt, fordi det bare understøtter et humør på en helt fantastisk måde. Og der er vi i den sidste genre her. Ja, og man kan også sige, at årsagen til, at Lok er her i dag, eller årsagen til, at I er de her, det er fordi, at du har hørt det her oplevet, og vi har spillet det en del gange her i programmet. Ja. Fordi skulle der også være noget kodagrammisk på vej? Lige præcis. En tjek på omkring 100-200 danske kroner. Ikke svenske. danske kroner, bare så I ved det. Ikke? Ja, det er jo omkring 750 svenske kroner, ikke? Sådan, som jeg lige ved, kursen står i dag. Hvad ligger benzinen på i Sverige lige nu? Den ligger vel op 10,83. Ja, den er jo 7,91. I skal altså tanke op, før I kommer hjem. 7 kroner. Næsten 8 kroner i Danmark. Så I kan lige tanke op på hjørnet, inden I kører over broen. Hvilken banebus har I? Nød. Ja. En Volvo S... Volvo V40. Volvo V40. Det er fint, at det er V40, det er den mindste. Det er faktisk ikke engang løgn. De her, tusind tak, fordi I er kommet. Nu spiller vi et stykke musik, og så skal I være velkommen til at gå ud og gribe instrumenterne. Ja. Eller grabbe instrumenterne. Ja. Tak så meget. Og så tusind tak, fordi I er kommet. Og så spiller tak, I tre tak. Numre, og så når I så imellem numre, vil jeg godt sige, hvad der kommer. Ja. Ja. Vil du det? Nej, det synes jeg, at Lok skal gøre. Ja. Ja, men hvorfor hedder I Lok? Bare for inte. Ja, det er, det dækker dig over noget. Hvorfor tror du, at vi hedder Lok? Og det er jo L-O-G-H. Ja, det er jo det der H, der ligesom der strider. Ja. Jamen, det jeg forstår det. Men det er svårt, men det er Jens, der har fundet på det. Og nu er han ja, i skole, i skole. Ved du hvad, dreng, gå ud og spil noget musik. Og så spiller vi noget andet musik her. Og så spiller jeg Lok om lidt. Og glæd dig, kære lytter, det er så starter man fævekrummen. En dejlig overraskelse, der går dine ører imod. Eller ikke imod. Imod dine ører. Ja, imod dine ører. Eller ind i flyder. Oha. Nej. Ja. Ja, så sød hun er. Ja. Dido. Dido, som vi begge to er meget, meget glade for. Ja. Og nummer, der hedder Don't believe in love. Ja, lige præcis. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan du netop nu klikke dig ind, og så klikke, hvor der står webcam, eller se radio i fjernsynet, eller noget af den stil. Fordi at Mikkel, en af vores utallige webassistenter her. Men måske den allerdygtigste af dem. Ja, ja, den flotteste af dem. Han står derude nu i øjeblikket med et kamera, så man kan gå ind og høre og se det, vi skal høre nu. Og det er jo lidt af en Danmarks-verdenspremiere-spejderpremiere. Jamen, mindre man har været i Loppen for 2 år siden. Ja, det er selvfølgelig nok. Men det er i hvert fald i radioen. Første gang, de spiller live, tror jeg. Ja. Og Anders, vil du ikke lave præsentationen? Det er jo dig, der er fan. Ja. Det er også bestemt, men det er dig, der... Jeg ved det godt. Hvis du sidder og lytter i en bil nu eller et andet sted, så vil jeg bare anbefale, at du holder ind til siden. Det kan man ikke gøre, hvis man ikke sidder i en bil. Og så bare rulle vinduet ned. Jeg ved godt, det regner en lille smule i hvert fald over København. Det kan godt betale sig. Og så prøv at tænke på ingenting. Det er jo ikke meditationsmusik, det her. Det kan jeg godt love dig. Men man bliver, jeg lover dig, i bedre humør lige om lidt. Det er Lok live ved De Sorte Spejdere. Værsgo. Tak. Det her er Weather Island. Stay this long, it's so cold. It gets worse, it only gets worse. And the weaker I get, the deeper it bites. Everything is so nice, it's so cold outside. So nice, it's so cold outside. Think it's beginning to sink in. I guess you can turn into whatever you like. Then what have I become? Monster scary only to itself. Everything is so nice, it's so cold outside. Everything is so nice, it's so cold outside. Tonight I'll try to go outside. Close my eyes and hope I got it all right. And everything will change. And someday I'll trick myself, forget all this rewrite. The whole thing and the ice will melt, the winter will end and then I'll be okay, and then it will be spring again for a while. Death to my hometown. I can hardly wait until I fall asleep. Tomorrow I'll throw away every thing I keep. The days I try to catch had already escaped. I tried to say were wasted anyway. Death to your concern, death to my return, death to my hometown, death to your regret, and death to my respect, and death to my hometown. I can hardly wait until I wake again. Tomorrow when you wake, I'll be on my way. Death to your concern, death to my return, death to my hometown, death to your regret, death to my respect, death to my hometown. Thanks. Nu var det bara en låt kvar, det här är Smoke Will Lead You Home. Thank you. My hands are tied, tied to the evil I know. It's wild like fire, smoke will lead you home. My heart has tired, tired from the bag of stone. She's warm like a fire, smoke will lead you. Mindre en fantastisk lock, svenske lock live i De Sorte Spejder. Og hvad var det, vi hørte, Anders? Vi hørte først Weather Island, så var det Death to My Hometown, og her til sidst The Smoke Will Lead You Home. Jamen, fantastisk. Tak så mye. Tak så hemskt mye, grabbar. Tjener, tjener. Tjener. Og vi har kollat på bensinpriserne, og det er faktisk billigere på svensk end på dansk bensin just nu. Så ursäkta, put inte bensin i tanken i Danmark. Hvad mindre du tanker med danske penge? Ja, svensker. Svensk. Ah, men okay. Tusind tak, og kom over og spil rigtigt snart, okay? Ja, ja, nej. Lige præcis. Tak. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejder, og vi burde have en programoversigt nu. Ja, skal vi ikke have det? Vi skal have en programoversigt. Det er lige nu. Værsgo. Det er i dag den 13. i 11. Ja, tak. 2008. Og hvis du vender bogstaverne eller tallene om i det, Anders, hvad får du så for en dato? Så det er den 80. i 11. år 2013. Den samme dag, som Rom faldt. Lige præcis. Vi har biltema i dag. Ja. Skal Fiat'en sælges? Det er mig, der har en Fiat 126. Som der bare skal fjernes. Lad os lige dvæle lidt ved det. Vi har et par hængepartier med vores biler. Ja, jeg har en brug for en autotransport, fordi det er sådan, det er en lang historie. Men Peter Patshøj, min gode ven og kollega, jeg har prøvet at finde en autotransport, som skulle hjælpe mig med at fjerne en bil fra Kirke Valsø. Som den henstår i Kirke Valsø. Ja, lige præcis. Den bil skal fjernes nu, og jeg har arbejdet i en måned på at finde nogen, der kunne det. Det kunne ikke rigtig lade sig gøre. Så hvis der er nogen derude, der er i besiddelse af en autotransport, det er en god, ja. For penge naturligvis, det er jo det, man lever af, ja. Og man kan hyre, som ikke er et Falk eller dansk autohjælp. Men det, som du er interesseret i, er også en autotransport i nærheden af Kirke Valsø, ikke? Jo, eller en, der kan køre til Kirke Valsø, hente bilen, og så køre Fiat'en et andet sted. Det er selvfølgelig smart. Der er også nogen, der kan købe en Fiat 126 for 74, der er rundt 20.000. Den har stået ude derinde, den har stået opmagasineret halvandet års tid. En OK stand, vil jeg sige. Der skal lige gøres lidt ved den. Den skal pusles lidt. Fås for under 10.000. Så vil jeg også gerne lige høre, om der er ikke nogen, der ved, hvor man får gjort en bil rigtig ren indeni. Ja, det er faktisk rigtigt. Sådan noget dansk autoclean. Ja, er der ikke noget? Fordi det må findes i København. Jeg har kun hørt om en, fordi at, det er sådan en meget, meget behagelig engelsk herre, som har sådan nogle små kander med destilleret vand, som rengør biler oppe omkring Klampenborg. Ja. Og det er et fantastisk job, han gør, men det er dyrt. Og jeg ved godt, men hvis der er, der må der være nogen der skal have deres sådan cortina også gjort virkelig funklende. Ja. Og jeg mener hysterisk. Vi taler vatpinden ind i ventilationsskakten og alt det der. Det skal være så rent. Det skal ikke støvsuges. Det kan man jo nok selv finde på over pudsepladsen. Hvad sker der med valumanden, jeg lige pludselig sidder sammen med? Ja, skal der... Jeg har fået en lille OCD omkring skidte biler. Og så er der også... ja, pludselig var det for meget. Ja. Så skal vi runde Bubba BS, som jo i går... Ja, i går var Bubba Ranger. Ja, det var han nemlig. Og det kan du godt glæde dig til at høre. Vi har klippet sammen, ikke? Så Gry det, har, ikke? Ja, Gry har, ikke? Det bliver godt. Så er der tips, det har vi haft. Og så er der et nyt segment, der hedder Crossover. Det er Brian Mikkelsen. Hvor svært kan det være at begynde i et nyt job? Indslaget. Ja. Så skal vi forbi Caroline Wozniacki. Som ved Gud i himlen har været fjernsynet igen. Forbi aftenshowet, og så skal vi forbi Helle Sander, og så skal vi spille tillidsbingo. Sådan der. Om et øjeblik, det når vi lige inden nyderne. Brian Mikkelsen, ikke? Ja, men først... Nogen, som kommer og spiller live i vores program på mandag. Ja, det er ikke engang løgn. Og det er dagens nyhedsvært, Christoffer Meiners yndlingsbands. Og det er faktisk ham, der har anbefalet den til mig på et tidspunkt. Så prøv lige at høre det her. Ja. Det er fantastisk. Det er Las Vegas. Og det er en tidligere P3's ugens undgåelige. Las Vegas og Geraldine, som altså kommer og spiller Las Vegas og også det nummer her på mandag direkte her i Spejderne. Oj, det bliver en dejlig dag. Og ved du hvad? Det interessante er... At Martin Ingeon, som jo er manden, som en mand, der er ansat her i Danmarks Radio på 22 år, tror jeg. 33. Han startede i Danmarks Radio, da han var 12. I dag er han kun 32. Ja. Han sagde, kan jeg forstå, da de var herinde tidligere for at blive interviewet for et par uger siden. Las Vegas. Til det elektriske barometer, som vi hørte, og så, hvor de har nogle live, spillet nogle live-nummer osv. Husk at skære på langs. Der, ja, det er præcis. Der havde Martin Ingeon... Og der kommer tit rockbands her i DR-byen, ja, som skal deltage det i verdensprogrammer. Og der er Martin, han er da ligeglad. Der kigger han ligesom op over sit skrivebord. Han er i gang med nogle regninger og noget kontering og lidt af hvert. Ikke? Fakturer, subfakturer, udgift, indlæg, bilag der. Ikke? Husk, kigger han lige op, så siger han, det der, det er et rigtigt rockband. Sådan så de ud. Altså, det, man kunne se, der kommer der et rockband, du. Okay. Jeg glæder mig. Jeg glæder mig meget til. Vi er også til Universal Bilpleje på Prags Boulevard. Det har du blevet anbefalet. Ja, og det synes jeg lyder godt. Jeg er ved at komme af med Fiat'en. Det er da utroligt, man kan sidde og bruge sin arbejdstid til at komme af med private sager, hva'? Ja, men hvis jeg bilen bliver ren. Jeg har også et kaffestel fra... Ja, det er næsten komplet. Altså, der er skov i nogle af dem, som man siger. Ja, men det er patéen af. Vi skal lige nå, inden vi når nyhederne, som Christoffer Meister klarer. Der er to minutter, det er bare et nyt segment, der hedder Crossover. Fordi, hvor svært kan det være at begynde i et nyt job? Ja. Brian Mikkelsen, han har været justitsminister i lidt over 2 måneder. Mm. Men har han også i hjertet skiftet ministerium? Man kan høre her, det er filosofen, den røde bastard, der naturligvis har skrevet det her oplæg, ikke? Ja. Her er et eksempel fra TV-avisen i går aftes kl. 18.30, hvor Brian Potter Mikkelsen har det svært ved at holde fantasien ud af det knastørre justitsministerium, som han jo nu er minister for, ikke? Mm. For Brians fantasi mangler til sydenadende ikke, da han skal forestille sig, hvad hans ansatte dommere måske kan finde på. Jamen, man kunne forestille sig, at dommeren afslutter ved at sige, 10 kendes for ret. Alle er stor. Det må man ikke. Så kan man klage, og så skal retssagen stoppe med det samme. Hvis man begynder at bede, smider tæppet ned på gulvet og beder til den ene eller den anden gud, det må man heller ikke. Det forstod jeg simpelthen ikke. Men morsomt er det, og jeg vil sige, jeg er stadig glad for, at vi nåede at få den her med, inden at den... 10 kendes for ret, alle er stor. Ja, Brian det Mikkelsen, han stoppede som kulturminister, ikke? For det måtte han jo heller ikke, men vi spiller The Lost and Forbidden Tapes. Mit navn er Brian Mikkelsen. Lyt til De Sorte Spejder, et fantastisk eftermiddagsprogram med 2 suveræne værter. Sjovt, underholdende og nogle gange kugleskørt. Lige præcis, det er lige det, det er... Kugleskørt. Nemlig. Sådan der. Men er der noget? Kugleskørt. Ja, og tæpperne, de er nede på gulvet her. Jeg holder meget, Brian. Det gør jeg også. Men jeg synes, hans nye brille, det er så meget over i Claus Bondoms lejr. Ja, og det... Skal men, vi lige slå fast? Der er Brian Mikkelsen ikke. Nej, men hans briller er sgu. Ja. De er langt inde hos Ørselsparken, lad mig sige på den måde. De er langt nede i kloakkerne, du. Se mig. Nu har jeg lavet også noget parkering. Ja. Parker slange i grotten, kan du. Jamen, det gik jo godt med store ord, var det ikke? Nej, ja, igen. Ej. Flot! Nå, kære lytter. Nu skal vi tilbage til jorden. Der er Bubba BS om et øjeblik her i din radio samt op fra i går. Men her er nyhederne klokken 15. Det er den anden time. Klokken er 3:08. Vi skal beklage, at på grund af tekniske besvindeligheder nåede P3-sporten ikke ud i denne her time. Men jeg lover, at der er sport. Og vi kan også godt lige supplere med sportsnyheder. Har du noget? Jamen, jeg kan sige, at i går var der jo landspokalfinale. 8. semi et eller andet, der var ja, ikke? Og hvordan gik det? Det gik godt. Det gik meget for dem, der vandt. For det hold, jeg holder med, men jeg ved ikke, hvordan det ellers gik. Jeg skal være helt ærlig at sige, det har jeg sgu egentlig ikke rigtig fuldt op på. Nej. Bare, at det der Vest-Nordsjællands, et eller andet, Jyllands-alliancen røg videre. Den store pokaloverraskelse, som er et eller andet serie noget hold. Og fægtning? I fægtning kan vi sige, at der er... Der er sket noget. Bridge er der store, fordi at man overvejer at gå fra 2 til 3 joker. Oj, her. Og så var det. Ja, lige præcis. Ikke engang løgn på hjem. Det er lige ved der. Cool skørt. Ja, det er det. Det er De Sorte Spiders ugens undgåelige i denne her uge. Det er Mike Sheridan, der har remixet nummeret med Julie Maria. Det hedder At Elske Dig. Steffen Brandt også med. Ja, det er han også. Som... Sjovt, Steffen altid laver duetter med så unge sangerinder. Men det, talent på det, fordi nej, han det kan se... Det kan godt lide, at Steffen han, ligesom finder en ung kvinde, som han godt kunne tænke sig, fordi han jo har været i musikbranchen i mange år, som han kan ligesom give et skub fremad, så hun kommer frem i rampelyset. Det kan jeg godt lide. Nej, det er godt, du skal til morgensvej, Anders, fordi det er da nogle utrolige insinuationer, du kommer med. Insinuerede jeg? Hey. Nej, skub fremad. Nå, så vil jeg godt sige det om igen. Jeg er glad for at sådan en som Steffen Brandt. Hvad gør han? Han hører... Niels Havsgaard har jo også gjort det. Med Steffen. Med Signe Svendsen. Jamen altså, hey. Jamen, du lægger gylde i mine sokker, som jeg ikke sendte. Det var fint op i går. Nå, det er med Jette Torp. Okay. Jeg er glad for, at der findes folk, som... At der er ældre mandlige sanger, eller som giver unge kvinder... en chance. Den chance, som de skal have for at komme frem i rampelyset, ved at man laver en duet med dem. Præcis. Sådan kan det skæres. Sådan skal det siges. Og så hen og have lidt mad. Jeg har bare så skal vi hen og se. Nå, Nikolaj Kirk, hvad har du fundet på i dag? Ja, lige vil sige. Nå, så skal vi klare på en flæskesteg. Vinsmagningen kommer også tilbage. Har du set Per Palsen i de der sponsorerede? Jeg har set Kort de Rune. Ja, så lægger du vinen helt op i halsen. Det er sjovt, så jeg har nogen. Så står Per Palsen kraftedme. Og for vinsmagning. Og det der Côte de Rune, er det ikke sådan noget papvin? Nej, det er distrikt i Frankrig. Nå, okay. Det dækker alt for hø til Humbug. Det ligger det helt her i halsen. Ej, så ligger det der. Og man tænker... Ja, jeg ved ikke, hvad man tænker. Nå, vi skal tilbage til virkeligheden. Ja, det skal vi, fordi nu Karoline Wozniacki. Den kære Karoline Wozniacki har vi ikke rigtig sat fokus på et stykke tid. Også det skal fordi, vi nu. At hun er 18 år. Hun har holdt sig lidt ude af rampelyset på det seneste. Eller, hvad ved jeg? Hun har været sammen med Steffen Brandt. Karoline Wozniacki skal ifølge hendes far, Piotr Wozniacki, på mediekursus. Og det er derfor, vi ikke rigtig hører hende. Og han siger nu... Altså Piotr. Han udtaler, det er ikke et spørgsmål om, at hun ikke skal tale med medierne eller noget. Nej. Det er blot for at sikre, at hun bedst muligt er rustet til den dag... Det begynder at gå dårligere. Og her vil vi da med glæde på redaktionen kaste os over 3 eksempler fra Karoline Wozniacki. Jamen altså, jeg gik ind og spillede frit og spillede mit spil og spillede aggressivt. Og, ja, det hele fungerede for mig, så det var helt perfekt. De begge to, de er gode spillere, og jeg fik ud og spille mit spil og... Igen at spille aggressivt, og hvis jeg gør det, jeg skal mere tænke på mit spil, og gør jeg det, så bliver jeg svær at slå, og hvis den anden så slår mig, så de bare været bedre på dagen, så der er ikke så meget at gøre ved det, men altså, troen på, at man godt kan slå top 5 spillere, den er der, og, altså, hvis jeg går ud og spiller godt, så kan alting ske, forhåbentlig så kan jeg gå ud og spille noget god tennis, så ja. Pirdia Wozniacki udtaler altså, det er ikke et spørgsmål om, hun skal tale mindre med medierne eller noget. Det er blot for at sikre, at hun er bedst muligt rustet til den dag, det skulle begynde at gå dårligere. Jamen, det giver en hel masse selvtillid, det gør det. Jeg har slået nummer 9, så kan jeg også slå alle de andre, selvfølgelig. Ja, hun tændte imod det. Vi skal have en mere, ikke? Hva'? Jo. Så i morges var den lidt stiv, men så fik jeg lidt behandling, og fik varmet den op, og så var det helt okay. Cool, skørt. Lige præcis. Sådan der. Nu hører vi lige Coldplay, og så skal vi også snart til at spille Tittes Bingo, ikke? Ja. Skal vi gøre det? Jo. Vi har også et godt klip med Thomas Eje for aftenshowet, egentlig. Ja, vi må altså heller ikke glemme hele, der græmser. Viva la vida and death and all his friends. Det er det Coldplay-album, der hedder. Det er noget, der hedder Lost, og det er fandme et dejligt nummer, det er. Det er et vidunderligt nummer. Det er det. Jeg ville købe det, hvis ikke jeg havde fået det gratis. Jeg har sgu købt det. Nej, det er lige meget. Jo, eller. Jo. Oh. Jo, oh, klokken er snart 15:30. Jeg vil bare sige, cool, skørt. At vi får jo musik til anmeldelse her på radioen. Ja, ikke? Ja. Vi er altså heldig i den situation, at man får noget musik. Men musik, jeg så godt kan lide, ikke? Det går jeg ind og køber. Det gør jeg også. For at støtte kunstneren. Men her nåede den for første gang nogensinde at få den, inden jeg havde købt den. Altså, ja, ja, Coldplay. Ja. Det var din skyld. Tak. Så er vi i gang. Upsen. Ja. I dag er det nummer 153. gang, vi spiller Tittes Bingo. Ja. På en hverdag. Ja, det er lige præcis. Og det er et lille jubilæum, så vi har i dag fri numre. Det betyder, at alle numre kan være med, ikke kun 1-90. Så det, du skal gøre, kære lytter, hvis du ønsker at være med i Tittes Bingo, det er, at du skal lave nogle plader med frie numre. Det vil sige, har du et yndlingstal over 90, så skriv det på. Der skal være 15 stykker af dem på en plade, som du laver i hjernen, eller i sand, eller i dej, eller hvad du har lyst til. Så sætter du dig til at vente. Jeg læser tallene op, når du mener, du har bingo, altså først i en række, sidenhen hele pladen. Så ringer du 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, det vil typisk være Anders, der siger det. Mm. Så siger du tillidsbingo. Yep. Og så har du vundet en t-shirt. Præcis. Er du klar, Anders, med knapperne? Yep. Jeg er klar med brikkerne. Og så spiller vi altså første række. Og første tal i dag er nummer 14. Hallo? Ja, hallo? Ah. Nå, der var nogen, der lige var lidt hurtige der. Ja, det var ærgerligt. Og det bedste er, at folk bare ligger på. De ved godt, nej, okay, jeg var så dum. Det var der ingen grund til. Nummer 14 var det første nummer. Ja, og så kommer nummer 2104. Hallo? Hallo? Tillids bingo. Ah. Tillykke. Hallo. Hallo, hvem har vi igennem? Du har Lars igennem. Hej Lars. Hej. Hvor ringer du fra, Lars? Jeg ringer fra bilen. Ja. Aha. Kan vi få dig til at parkere bilen ind til siden ved et sted, hvis det er eller først mulige sted, du kan køre til siden? To sekunder, ja. Nu har jeg lige en ret plads. Det var, jeg ved bare, at lige pludselig så ryger signalet, og så er det noget møg. Og så tænker vi, gud, er du kørt galt eller noget? Ja, lige præcis, ja. Det kan vi ikke have. Lars. Ja. Hvor ringer du fra? Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej til Brande. Selve Brande? Selve Brande, ja. Okay. Er det bestseller? Det er min kone, der arbejder hos bestseller. Nå, det vidste jeg jo, Lars. Ja. Eller, hvis man bor i Brande, eller er i nærheden af Brande, så har man på en eller anden måde. Der er jo den der ring med, at hvis seks venner ude, så kender du alle i hele verden, eller hvordan det er, ikke? Og Kevin Costner. Ja, Kevin Costner, så kender du Kevin Costner. Eller har du knaldet med Kevin Costner? Lars, har du nogensinde knaldet med Kevin Costner egentlig? Ikke mig bekendt, nej. Nej, nej. Kunne du tænke dig at knalde med Kevin Costner? Nej, tak. Ja, jeg vil også bringe over. Okay, så vil jeg sige, okay, så tager vi noget andet. Det er sådan en leg, og jeg tror, vi har lejet den før i radioen. Lad os lege igen. Elton John står, og så siger nej, han... den leg skal vi ikke lege. Det er synd for Lars. Han har lige vundet en t-shirt. Lars, du har vundet en og muligvis flere t-shirts. Tillykke. Og du er nu parkeret på en resteplads. Ja, jeg er parkeret, ja. Lars, er du ude at køre i erhvervsmæssig sammenhæng, eller er det helt privat? Ja, ja. Det er erhvervsmæssigt. Hvad laver du til daglig? Jeg kører som salgskonsulent for Dansk Mjød. Dansk Mjød? Jamen, det er der også. Og hvad er det, Lars? Det har I før snakket om. Ja, men det er det, der du blander op med rigtig øl, ikke? Det kan man gøre, ja. Og så bliver man usandsynligt beruset. Lige nok, ja. Det har jeg prøvet på en Midtfynsfestival engang. Det kan du blive med ind. Fy for satan. Ej, det er stærkt. Det er hårdt. Det er jo hårdt. Ja, hvad er, Lars, det kan være, du lige for mig og andre lige kan fortælle. Dansk Mjød er altså et tilsætningsstof til øl, eller er det også et selvstændigt produkt, man kan indtage helt for sig? Det er et selvstændigt produkt. Oh. Det er Ja, det skal jeg faktisk. Mange tror jo, at mjød det er øl. Det er det jo ikke. Det er jo faktisk en honningvin. Hy for søren. Hy for pørre. Så det er derfor, det er også mere endnu grimmere, når man smider det i øl. Er vi enige om det, Lars? Hvad er smager det af honning, eller smager det af fusen? Det smager af honning. Det er lavet på honning, så det smager af honning. Så man får honning til at gære? Det gør man. Og Lars, vi er enige om... Det er honning, vand og gær og krydderurter, så er en groft fortalt. At mjød, det er jo det, vikingerne drak, ikke? Og I brygger det jo efter den oprindelige vikingeopskrift. Det er en gammel opskrift. Og den opskrift, hvor fandt man egentlig den henne? Ja, mig bekendt lige, hvor de fandt den henne, det ved jeg ikke. Men de er... Så, som der står i vores papir, det er de med sikkerhed tilbage fra 1700-tallet, men peger tilbage fra 1500-tallet. Ja, det går nok til mig. Det er fint nok. Ja. Sådan har jeg det også med mange ting. Men hvor bliver det lavet henne, Lars? Det bliver lavet i Billund nu. Nå, og det er simpelthen mjød city. Ja, det lå lidt uden for Brande førhen, men nu ligger det i Billund. Så du skal pendle fra Brande til Billund? Jamen, jeg kører faktisk på hele landet, så jeg kører rundt til de forskellige butikker. Okay, og er der godt gang, altså man kan sige, det der med specialøl og mikrobryggeri og sådan noget, det har jo haft en renaissance-sving, ikke? Har mjød ligesom... Er I med i slipstrømmen på det? Det har vi været, ja. Det må vi nok sige. Det har vi været med til. Vi har også været med på nogle af de der ølfestivaler. Og vi også har lavet en mjødøl. Altså, hvor øl og mjød er blandet sammen. Okay. Ligesom der er mange, der gør. Ja. Og har man overvejet at udvide repertoireet med forskellige slags mjød? Cool, skørt. Ja, vi har 6 forskellige. Så... Og så har vi en dram, en mjøddram og en mjødbitter også. Så... Mjøddram? Ja. Altså, en 30%, sådan, så det er lidt mere... Føj for helvede. Og hvordan er det gået med salget i dag? Jamen, det er gået okay. Ja. Det er gået okay. Lars, hvad med fruen, Timmer? Hun er ansat i bestsellerkoncernen. Det er hun, ja. Hvad laver hun? Inden for hvilken linje? Jamen, hun er... Regntøj? Er i børnetøj. Og hvad hedder det? Det hedder Name It. Name It? Ja. Nå, for fint. Og det er der også godt gang i, ikke? Det må man sige, ja. Jeg bor jo, og det gør Anders jo også, på Østerbro i København, og det er sådan et sted, hvor at, man... Ja, jeg ved ikke, hvorfor man flytter derhen, men det gør man. Det er der også mange møder, der gør. Der er rigtig mange, men det er mange af dem der, det er et panikmøder, de er alle sammen over 40. Og de får deres første barn. De vil så godt lige nogen, ja, lige præcis. De vil godt lige nogen på midt i 20'erne. Så de render rundt i de der fiskerbukser, eller hvad de hedder, med fuldstændig ud. Altså, de render rundt i sådan en... Det er et stort virvar af Monte plus Simonsen og Nora Nora-tøj. Og så render de rundt med deres præmiebørn. Og synes, at de er frygtelig rige, når de render rundt der og sådan noget. Og så er deres mand har en Ford Mondeo med danske sælgerpiktogram bagpå. Det går bare herregodt for os i øjeblikket. Og det vilde er så, at på et hvert fucking gadehjørne, der ligger ikke en 7-Eleven. Næh, der ligger der en børnetøjsbutik. Ja, med andre midalderne møder, som har lidt overskud i efter orlovens indbringelse. Jeg har fået så mange gode idéer. Jeg lader her under min barsel at lave nogle lækre sælebukser, som ikke skal vippes ned, når man skider. Præcis, og så noget legetøj, jeg har købt nede. Jeg fandt en dejlig butik nede i Frankrig. Ja, lige præcis. Og det er dyrt, men det er lavet af træ, og det kan gå lige ind i Rudolf Steiner. Ja, lige præcis segmentet. Men så sætter jeg mine fiskebukser og mit Rikke Maj-tørklæde. Ja, så går forretningen ned og vasker. Fucking troldekugler! Undskyld, Lars, du skal ikke bruge sig ind i det. Man burde egentlig flytte tilbage på Amager. Det burde man gøre. Nej, jeg skulle ikke kælderbutikker med dame eller børnetøj. Det er troldkugler, så er det 3 gambianer, der står og gylper dem op, så siger han, what do you like? Cocaine, cocaine. Yes, 3 grams, du ved, så er det det, du får. Og du er sikker på, at det er bag på, hvad, Frank? Det er laktose, det der. Ja. Nå, undskyld, Lars. Og din fru, hun er glad for at arbejde der, ikke? Det er hun, ja. Er hun i selve fremstillingen, eller er hun i pakning, eller er hun i designet, eller hvilken del? Det er nok mest designdelen, kan man sige. Det er mest, det bliver lavet i udlandet, jo. Ja, men altså nogle gange, hun tager arbejde med og siger, Lars, hvad synes du? Er det her rigtigt? Nej, det bliver jeg ikke blandt i. Har I selv børn også? Det har jeg, ja. Og de er... Vi har 2 sammen, og så har jeg 2 yderligere. Nej, en på pol, som man siger. Og hvad hedder børnene? Ja, hvad hedder dine 4 børn? De hedder Sara, Sille, Lukas og Oliver. Så du holdt pigerne for sig og knægtene for sig? Pigerne akkurat, ja. Det er altså meget godt gået, Lars. Altså. Hvis I havde fået tvillinger, ikke? Hej, tvillinger. Nej. Hvis Lars, I havde fået tvillinger, kunne du så nogensinde på at købe sådan en bumper sticker til den videre? Det er rigtig, at man får tvillinger. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det er godt nok. Lars, du har vundet en t-shirt. Og, ja, du har vundet to. Du skal, fruen har også vundet en t-shirt, og det du skal gøre, det er, du skal sende os en e-mail på satansyngelsnabel.dk. Og i emnefeltet, så skal du være sød at skrive, så er det nu. Så er det nu. Lige præcis. Og så naturligvis størrelsen og din adresse. Men Lars, inden du stikker af igen og skal ud og køre med mjød, så skal vi jo have hørt blinklyset på din bil, og vi skal gætte, hvilken bil det er, så du kører i. Jeg prøver lige at sætte dig ned og se, om I kan høre det. Vi er klar. Kunne I høre det? Ja, det tror jeg. Nå, du griner selv lystigt. Jeg vil godt have lov at gætte på en... Jeg skal hjælpe jer lidt. Jeg har jo varerne med, når jeg ligger og kører rundt. Så. Ja, jeg kunne også høre, det var ikke det mindste relæ, jeg nogensinde har hørt. Jeg ved godt, hvad det er. Du ved, hvad det er. Ja. Jeg gættede på det i går, men jeg gætter på det i dag, og jeg tror, jeg har mere ret i dag. Det er en Iveco. Det der, det er en Mercedes Sprinter. Det er korrekt. Nej! Og det er to, fuck, undskyld, Sørme, der to dage træk, mand. Det er aldrig sket før. Og det er Mercedes begge dage. Jamen, det er muligt, næsten det samme relæ, jo. Det er sindssygt, det der. Lars, det er godt gået. Ja, i lige måde. Ja, Anders Breinholt, det er da også godt gået af dig. Ja, men det er Lars, der har blinklyset. Nå, jeg skal fandme. Lars, kan du hilse fruentimmeret og de fire børn mange gange, og tusind tak, fordi du ringede. Ja, kør forsigtigt. Tak for et godt program. Selv tak. Moin. Moin. Hej. Skal vi ikke spille det, der hedder pladen fuld om lidt? Jo. Hej, hvor er jeg glad nu. Og du er dygtig. Det er et dumt blinklys, og man bliver så glad. Kalok, kalok, kalok. Jeg vil sige, at... Ja, der var nok nogen, der fik rykket i stangen. Altså, gearstangen. Det er en tysk coverversion. Nå, siger du det? Den gode gamle Jolene, det er Dagmar. Og jeg synes, hun gør det godt. Der er altså mange flere ord, der skal stues ind i de værtslinjer lige pludselig, når man er tysker. Hopsan. Pladen fuld. Som man siger. Næste tal er nummer 112. Hallo? Billed, bingo. Nej, men hvor er det smukt. Hvem taler vi med? Det er Karoline fra Bornholm. Goddag, Karoline fra Bornholm. Hej, Karoline. Og tillykke, Karoline. Du har vundet en og muligvis flere store t-shirts. Og hvor er det dejligt. Karoline, er det med K eller C? Det kan man se. Fornemt. Karoline, hvor Bornholm ringer du fra? Gudhjem. Selve Gudhjem. Hvad siger du? Selve Gudhjem. Selve Gudhjem. Ja. Okay. Må jeg spørge noget, Karoline? Ja. Hvordan kan det være, at selv midt i juli måned, der er Gudhjem gået hen og blevet en god gammeldags spøgelsesby? Synes du det? Ja, det halter lidt med turismerne, ikke? Turismerne? Så, turisterne? Jeg synes, der har været mange turister. Jeg vil også sige, Anders, jeg har været Gudhjem i sommer. Der det var jeg folk. Nemlig også. Der var der ikke nærmest lukket ned. Men var du der om dagen? Ja, lige præcis. Og det var ikke sådan jeg havde helt ondt inden i, for jeg elsker jo Bornholm. Ja. Jamen, jeg vil sige, de gange jeg var på Gudhjem i sommer, eller i Gudhjem i sommer, der var ingen problemer. Mm. Busserne holdt som sild nede ved havnen, hvor det er jo det eneste sted på Bornholm, man skal betale for at holde. Det er måske derfor, der ikke var nogen, der var der. Det er de jo regnet ud i Gudhjem. Ja, lige præcis. Hvorfor ikke tage de et par kroner for det jo? Jo, men... Skærholdet kan jo ikke komme op igen. Så kan du tyre op i det eneste hårdnålsving i Danmark. Findes faktisk også et i Hasle, men det er bare ikke nær så pænt. Nej. Hasle er grimt i forhold til Gudhjem. Men det er stylere. Man Karoline, det må jeg spørge om noget andet? Ja. Hvad laver du så dagligt? Jeg går på højskole i øjeblikket. Mm. Er du indfødt? Nej, det er jeg ikke. Hvor er du egentlig rigtig fra? Jeg er fra Frederiksberg. Nå, så du er bare over på det, der hedder tålt ophold i virkeligheden? Nej, jeg har boet her, siden jeg var 4. Næsten indfødt. Og så er du der, Bornholmer. Ja, nej, ikke. Man skal helst være flere generationer. Og meget degenereret, eller hvad? Nej, det er ikke på Bornholm. Det er nogle meget mindre øer. Samsø, ja. Det er det. Lige præcis. Karoline? Ja? Hvilken højskole er det? Det er en filmhøjskole i Ebeltoft. Der er der noget en pendleri. Ja, det er det. Det tager lang tid at komme hjem. Du bor på Frederiksberg? Nej. Jeg er fra Frederiksberg. Bor på i Gudhjem og går i skole i Ebeltoft? Ja. Og du sidder lige nu i Gudhjem? Ja. Hvad er det så skolen? Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad laver du lige nu? Jeg går på højskole i Ebeltoft. Hjemmearbejde? Ja, men det er fordi, vi har efterårsferie, kan man kalde det. Så jeg er lige hjemme i en uge. Det kender vi godt. Ja, det skal lige sige. Der kan vi ikke. Der kan vi point taken. Og Karoline, det er noget filmhøjskole, og hvad vil du gerne være, når du så bliver stor? Større, voksen, mere ældre? Jeg tror gerne, jeg vil arbejde med film. Ja. Er det fremstillingen af film, eller indholdet af dem? Det er fremstillingen af det. Altså selve sådan, ja, produktionen. Ja. Og hvilken del af produktionen er det, din fascination mest trækkes i retning af? Det må nok være sådan alt planlægningen, tror jeg. Det, produktionsleder? Ja. Anders, det er jo lige noget for dig. Karoline, hvor gammel er du? Ej, jeg er 19. Her. 19? 19 år. Ja. Nå, så er der jo tid nok. Men jeg kan forstå sådan, i filmbranchen, der har jeg lavet mig fortælle, det er jo sådan, at trupper er blevet store. Der skal man bare arbejde rigtig, rigtig meget længe gratis for Peter Aalbæk. Og ja, de andre derude. Og så er man så heldig, at man en dag får lov til at tjene hele 10.000 om måneden, Karoline. Mm. Men så har du også fået lov til at se den nye Lars von Trier film for alle andre. Mm. Og svare på spørgsmål. Ja. Og jeg hedder Peter Aalbæk, og hvis jeg har lyst, så fyrer jeg bare nogen på sms midt om natten. Sådan fed fyr jeg. Så det kan du godt glæde dig til. Det er en fed branche, du skal ind i. Ja. Men der er jo andre, der er jo andre end... end Centropa. Ja. Lige præcis. Og jeg tror, der er mange andre. Der er jo Rainer Græsten. Rainer Græsten også, ja. Anja og Victor, hvilken film vil du allerhelst have lavet produktionsledelse på af dem? Du, og du må vælge frit i hele verden. I hele verden? Jeg tror faktisk meget sådan helt banalt, men Ringenes Herre tror jeg kunne være ret sjovt. Det tror jeg faktisk også er sjovt at lave produktionsledelse på. Der skal altså nogle heste. Jeg har faktisk lige for nylig set noget bagom materiale, og det ser ud til, at de har det ret sjovt. Og også regn med, at du har et hav af assistenter. Ja. Ja. En ting, som er mærkelig, er jo den film, der har premiere på tirsdag, som hedder Australia, som jo ikke er færdig nu. Vil du ikke som produktionsleder der? Det er jo Baz Luhrmanns nye store film med Nicole Kidman. Den har altså verdenspremiere på tirsdag, og han er nu i gang med at lave en ny slutning, for jeg ikke er tilfreds med den, der er. Vil man som produktionsleder ikke der gå ind og være en smule nervøs hen over weekenden? Når han det? Jo, jeg vil være rimelig stresset. Mm. Jeg vil også sige, at distributionsledet som sådan sidder vel også nu og tænker... Jamen, der skal du bare trykke på en knap nogle dage. Det er jo sådan noget med beats og det hele. Den ligger jo allerede på nettet nu. Det gør den garanteret, men med den forkerte slutning. Karoline, har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Nå. Men hvorfor? Ved jeg ikke lige nu. Men der er mange, Karoline, der er mange, der på højskole finder en kæreste. Ja, det er rigtigt. Mm. Men der var bare ikke rigtig nogen for dig der? Ikke endnu, kan man sige. Altså, nu har jeg gået der i 2 måneder. Nå. Har du blikket rettet på nogen? Altså, uden at nævne navn, er der nogen, man tænker, det kunne godt udvikle sig hen over julen? Uha, det ved jeg ikke. Det er også svært at sige, før det pludselig er der. Jeg ved, Anders har fundet 3 kærester på højskole, ikke Anders? Jo, det er faktisk rigtigt, ja. Det var rigtigt, ja. Det var Idræts højskoler. Ja, det var det. Og Sløjt højskolen også. Og så var der en Fængs højskole. Ja, lige præcis. Men Karoline, bor du hjemme, når du er i Gudhjem? Ja. Hvor jeg er hjemme? Ja, bor du hjemme hos dine forældre i Gudhjem nu, når du er der? Okay. Ja. Karoline, jeg vil bare spørge dig noget. Gør det da. Hørte du det program på et tidspunkt, hvor at vi havde et indslag fra P1 under kærlig behandling, hvor en, der hed Connie, som så en big alpha, hun var med? Siger det der noget? Nej. Det gjorde du så ikke, kan jeg så høre. Men jeg kan sige det sådan, ja, at på tirsdag, ja, her i vores radioprogram i Sort Spejder, har vi været på Bornholm. For det gør vi på søndag. Lige præcis. Ej. Og der skal vi møde Connie Okarakanek, som faste lytter af programmet her vil kunne huske, render rundt i nogle skove på Bornholm og kan se begge alfa. Hun snakker med begge alfa. Og hun er den eneste, der kan. Og store sorte ulve. Ja. Hende. Og hun ved, at de har kulørte gummistøvler på. Skal vi over på Bornholm i den kommende weekend og snakke med og tilrettelægge og optage det program, som vi så sender på tirsdag. Ja. Så på den måde kommer Bornholm altså i radio. Ja. Karoline, har du i nærheden af dig nogle køkkenmaskiner? Er der en mikroovn til stede hjemme på matriklen? Altså, er køkkenmaskiner? Nej, men mikroovn og sådan noget? Eller? Ja, der er en mikroovn. Åh, ja. Er det muligt for dig? Eller, nej, vi har også en anden ting, men skal jeg afsløre, hvad det er? Nej, det er dumt, fordi meningen er, at vi skal høre lyden af det instrument, du har. Og så, det er en god idé, Karoline. Hvis du har et instrument, der kan på en eller anden måde bringes til at sige en lyd, så skal vi gætte, hvad det er. Jamen, det har jeg. Vi er klar. Okay. Der var du Bornholms der, Karoline. For pilen, det kan være meget. Jeg tror, jeg kan genren, men jeg kan sgu ikke modellen. Jeg tror, det er en blender, det er en Molinex, og det er en Molinex 1200, men jeg er ikke sikker. Anders? Siger du, det er en blender? Jeg tror også, det er en stavblender. Nej, en stavblender. Den bliver meget mere diskant. Det er en stavblender. Hvad er Molinex? Ja, det er det. Jamen, det er faktisk næsten rigtigt. Det er en Molinex, men det er en kaffebønneblender. Ej! Så det var meget tæt på. Karoline, du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Ja. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. Hvem er der en, der vil have en? Ja, det er min mor. Det er hele familien, der står og råber. Jeg ringer hele. Hvad sker der for cigøjner? Vi har ringet hele. Vi har ringet og ringet, og der sker ingenting. Nej, jeg kommer ikke noget den anden vej. Er der mig i familien? Der er din mor. Der er din mor, og der er din far. Er der flere? Der er også en lille søster. Ved du hvad, ja. Så skal I alle sammen have en ja. T-shirt. Ja, men hvor er det dejligt. Ja, det. Der er en popper og danser, de er så glade. Selvfølgelig skal de, Karoline. Skal de der. Og I sender en e-post, og i emnefeltet, der skriver I Infernal 10 Miles. Infernal 10 Miles. Og så er størrelserne og din adresse. Så kommer det den anden vej. Ja, men altså, hvor er det dejligt. Og han... Der er altså, stor glæde fra skolen, og de siger, eller fra familien, de siger tak for et dejligt program. Selv tak, og hils familien, og hils alle Gud hjem, ikke? Jo. Det skal jeg gøre. Moin, Karoline. Moin. Farvel. Farvel. Hej. Nu hører vi et dejligt stykke musik. Ja. Det var, vi har spillet det for ikke så lang tid siden, men vi spiller det igen. Det er Depeche Mode, og albumversionen af det nummer, der hedder... Og fed timing, ikke? Ja, totalt. Ja, det er dejligt nummer, det der. Depeche Mode og In Your Room. Yep. Vi skal lige have et indslag med, som vi glemte her med i går. Det skal vi med. Det er et indslag for vores gode kollegaer på aftenshowet. Ja. Og Thomas Eje. Hvor er de to andre? I Bilka. Er jo flyttet fra Las Vegas og til Als. Det er jo alt, så det hedder jo ikke alt Sønderjylland, men det er nede omkring Sønderjylland. Ja. Nordborg, ikke? Ja. Eller det hedder det så ikke. Der, hvor han bor nu, det hedder Skovby på Als. Tæt ved Alsund. Yes. Og jeg læser nu op for vores manuskript, der står, det ramte Danmark som et mindre chok, der ser og hører tidligere på året kunne afsløre, at multi-entertaineren Thomas Eje, efter at optrådt på The Strip i Las Vegas, har trukket sig tilbage til Skovby på Als. Ifølge ser og hører, er sådan en opførsel afsindig. Hvorfor, se og hør, udråbte Thomas Eje til Landsbytosse. I et interview i aftenshowet i forgårs, der viser det med al tydelighed, at Thomas overhovedet ikke er blevet tosset. Han har bare trukket sig lidt tilbage fra rampelyset. Se og hør, de fandt dig jo hernede og udråbte dig til Landsbytosse. Hvordan har du det med sådan noget? det er da okay. Jeg har altid drømt om at bo på landet. Det var bare om at komme ud af bageriet. Hvad med sønderjyderne? Har de været nysgerrige? Ja, hvem er ikke det? Så hvis folk siger, at du gemmer dig i Sønderjylland, hvad siger du så? Ser det sådan ud? Lidt. Hvad er det? Oh my goodness gracious, no. Det er godt at få det slået fast. Det var det, vi kunne nå i dag. Der er 3 minutter til, der er P3-nyheder. Der kommer også sport, det kan jeg godt love. Yeah. Og så er der køter uden Tony i dag, han er syg. Så det er med Sarah Otte helt alene. Det skal hun nok klare. Det tror jeg godt, du kan regne med. Herop mod Topman Team spiller vi lige en skæring fra Anna Nalex nyeste Wreck of the Day. Og med det, så siger vi bare morgen, morgen. Vi ses i morgen. Husk at passe på en anden derude. DJ Kold 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12